ยอห์นบทที่18เมื่อพระเยซูตรัสอย่างนี้แล้วพระองค์ก็เสด็จออกไปกับพวกสาวกของพระองค์ข้ามห้วยคิดโพรนไปยังสวนแห่งหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าไปในสวนนั้นกับพวกสาวกยูดาสคนที่จะทรยศพระองค์ก็รู้จักสวนนั้นด้วยเพราะว่าพระเยซูกับพวกสาวกเคยมาพบกันที่นั่นบ่อยๆยูดาสนำพวกทหารโรมันกับเจ้าหน้าที่มาจากพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีพวกเขาถือโคมถือใต้และอาวุธไปที่นั่นด้วยพระเยซูทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่า พวกท่านมาหาใคร เขาทูลตอบพระองค์ว่าม าหาเยซูชาวนาซาเรธ พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า เราเป็นผู้นั้น ยูดาสคนที่ทรยศพระองค์ก็ยืนอยู่กับคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าเราเป็นผู้นั้นเขาก็ถอยหลังและล้มลงที่ดินพระองค์ตรัสถามเขาอีกว่า พวกท่านมาหาใคร เขาทูลตอบว่าม าหาเยซูชาวนาซาเรธ พระเยซูตรัสตอบว่า เราบอกท่านแล้วว่าเราเป็นผู้นั้นถ้าท่านตามหาเราก็จงปล่อยคนเหล่านี้ไปเถิด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นจริงตามพระดำรัสที่พระองค์ตรัสว่าคนเหล่านั้นซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไม่ได้เสียไปสักคนเดียวซิโมนเปโตรมีดาบจึงชักออกฟันทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตถูกหูข้างขวาขาดทาสคนนั้นชื่อมาลคัสพระเยซูตรัสกับเปโตรว่า จงเอาดาบใส่ฝักเสียเราจะไม่ดื่มถ้วยที่พระบิดาประทานแก่เราหรือ พวกพลทหารกับนายทหารและเจ้าหน้าที่ของพวกยิวจึงจับพระเยซูมัดไว้แล้วพาพระองค์ไปหาอานาสก่อนเพราะอานาสเป็นพ่อตาของไคยาฟาสซึ่งเป็นมหาปุโรหิตในปีนั้นไคยาฟาสคนนี้แหละที่แนะนำพวกยิวว่าควรให้คนหนึ่งตายแทนประชาชนซิโมนเปโตรกับสาวกอีกคนหนึ่งติดตามพระเยซูไปแต่เพราะสาวกคนนั้นรู้จักกับมหาปุโรหิตเขาจึงเข้าไปกับพระเยซูจนถึงลานบ้านของมหาปุโรหิตแต่เปโตรยืนอยู่ข้างนอกริมประตูสาวกอีกคนหนึ่งนั้นที่รู้จักกับมหาปุโรหิตจึงออกไปพูดกับหญิงที่เฝ้าประตูและพาเปโตรเข้าไปผู้หญิงคนที่เฝ้าประตูถามเปโตรว่า ท่านก็เป็นคนหนึ่งในพวกสาวกของคนนั้นด้วยไม่ใช่หรือ เขาตอบว่า ไม่ใช ่พวกทาสกับเจ้าหน้าที่ก็ยืนอยู่ที่นั่นเอาถ่านมาก่อไฟเพราะอากาศหนาวแล้วก็ยืนผิงไฟกันเปโตรก็ยืนผิงไฟอยู่กับเขาด้วยมหาปุโรหิตก็ถามพระเยซูถึงพวกสาวกของพระองค์และคำสอนของพระองค์พระเยซูตรัสตอบท่านว่า เรากล่าวให้โลกฟังโดยเปิดเผยเราสั่งสอนเสมอทั้งในธรรมศาลาและในบริเวณพระวิหารที่พวกยิวเคยชุมนุมกันเราไม่ได้สอนสิ่งใดอย่างลับๆเลยท่านถามเราทำไมจงถามคนที่ฟังเราว่าเราพูดอะไรกับพวกเขาเขารู้ว่าเราสอนอะไร เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่นก็ตบพระพักตร์พระเยซูแล้วพูดว่า เจ้าตอบมหาปุโรหิตอย่างนั้นหรือ พระเยซูตรัสตอบเขาว่า ถ้าเราพูดผิดก็จงเป็นพยานในสิ่งที่ผิดนั้นแต่ถ้าเราพูดถูกท่านตบเราทำไม อันนัสจึงให้พาพระเยซูซึ่งถูกมัดอยู่ไปหาไคยาฟาสมหาปุโรหิตขณะนั้นซีโมนเปโตรกำลังยืนผิงไฟอยู่คนพวกนั้นถามเปโตรว่า เจ้าก็เป็นสาวกคนนั้นด้วยไม่ใช่หรือ เปโตรปฏิเสธว่า ไม่ใช่ ทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตซึ่งเป็นญาติกับคนที่เปโตรฟันหูขาดก็ถามว่า ข้าเห็นเจ้ากับคนนั้นในสวนไม่ใช่หรือ เปโตรปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งและในทันใดนั้นไก่ก็ขันและพวกเขาก็พาพระเยซูออกจากบ้านของไคยาฟาสไปยังกองบัญชาการพรีโทเรียมขณะนั้นเป็นเวลาเช้าตรู่พวกเขาเองไม่ได้เข้าไปในกองบัญชาการพรีโทเรียมนั้นเพื่อไม่ให้เป็นมลทินและจะได้กินปาสกาได้ปีลาจึงออกมาหาพวกเขาแล้วถามว่า พวกท่านมีเรื่องอะไรมาฟ้องคนนี้ พวกเขาตอบท่านว่า ถ้าเขาไม่ใช่ผู้ร้ายเราก็คงจะไม่มอบตัวเขาไว้กับท่าน ปิลาตกล่าวกับเขาว่า พวกท่านจงเอาคนนี้ไปพิพากษาตามกฎหมายของท่านเถิด พวกยิวจึงเรียนท่านว่าก ฎหมายห้ามเราประหารชีวิตคนหนึ่งคนใด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นจริงตามพระดำรัสของพระเยซูที่ตรัสไว้ว่าพระองค์จะสิ้นพระชนอย่างไรปิลาตจึงเข้าไปในกองบัญชาการปริโทเรียมอีกและเรียกพระเยซูมาแล้วถามว่า เจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหร ือพระเยซูตรัสตอบว่า ท่านถามอย่างนั้นตามความเข้าใจของท่านเองหรือว่าคนอื่นบอกท่านถึงเรื่องของเรา ปิลาตทูลตอบว่า เราเป็นยิวหรือชนชาติของเจ้าเองและพวกหัวหน้าปุโรหิตมอบเจ้าไว้กับเราเจ้าทำผิดอะไร พระเยซูตรัสตอบว่า ราชอำนาจของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้ถ้าราชอำนาจของเรามาจากโลกนี้คนของเราก็คงจะต่อสู้ไม่ให้เราถูกมอบไว้ในมือของพวกยิวแต่ราชอำนาจของเราไม่ได้มาจากโลกนี ้ปิลาตจึงพูดกับพระองค์ว่า ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็เป็นกษัตริย์นะสิ พระเยซูตรัสตอบว่า ท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลกเพื่อเป็นพยานให้กับสัจจะทุกคนที่อยู่ฝ่ายสัจจะย่อมฟังเสียงของเรา ปิลาตทูลถามพระองค์ว่า สัจจะคืออะไร เมื่อถามอย่างนั้นแล้วปิลาตก็ออกไปหาพวกยิวอีกและบอกเขาว่า เราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดแต่พวกท่านมีธรรมเนียมให้เราปล่อยคนหนึ่งให้แก่ท่านในเทศกาลปัสกาท่านอยากให้เราปล่อยกษัตริย์ของพวกยิวหรือ พวกเขาร้องตอบว่า เราปล่อยคนนี้แต่ให้ปล่อยบาราบัส บาราบัสนั้นเป็นผู้ก่อการร้าย